ไดอารี่หมอดูหน้าที่18โดยหมอพีชีวิตมนุษย์เราสิ่งที่ต้องการกันมากคืออิสระโดยเฉพาะอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์กฎระเบียบบังคับไว้ไม่ต้องขออนุญาตใครอยากทำอะไรก็ทำได้หมดและนอกจากอิสระเสรีภาพในการทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วอิสระอีกอย่างที่คนต้องการคืออิสระทางด้านการเงินจะได้ใช้จ่ายง่ายๆตามที่ใจต้องการอยากได้หลายคนไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากหาเช้ากินค่ำอยากมีรายได้เป็นกอบเป็นกำอยากได้เงินมาโดยไม่ต้องมีใครด่ามีใครว่าได้มาเท่ากับแรงที่ลงไปไม่ใช่ทำให้คนอื่นเขารวยอย่างเดียวเมื่อมนุษย์เราต้องการอิสรภาพสองด้านนี้มากเป็นพิเศษจึงทำให้เวลาที่ลูกค้ามาดูหมอมักจะมีคำถามยอดนิยมที่จะถามคือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ไหมมักจะเจอคำถามนี้ทุกวันก็ว่าได้เพราะส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าได้ทำงานของตัวเองจะได้อิสระในการที่จะไปไหนมาไหนได้แถมยังมีเงินเข้ามามากกว่าที่จะเป็นลูกน้องเขาไปวันๆหรือกว่าจะได้เงินมาต้องโดนด่าเช้าด่าเย็นซึ่งความคิดของคนที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงไว้แค่สองเรื่องนี้แต่ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่อยากทำงานของตัวเองและการคิดอยากทำงานของตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่การที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ได้สักแต่ว่าอยากทำก็จะทำได้หมดการเป็นนายคนหรือทำธุรกิจส่วนตัวบางคนทำก็รุ่งเรืองมากบางคนทำก็รุ่งริ่งล้มอย่างไม่เป็นท่าเข็ดขยาดที่จะทำธุรกิจเองต่อไปก็ต้องก้มหน้าก้มตากลับไปเป็นลูกน้องคนอื่นใช้หนี้ต่อดังนั้นองค์ประกอบของการทำธุรกิจส่วนตัวได้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ความรับผิดชอบการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้สำเร็จด้วยดีสำคัญมากเพราะถ้าทำงานแล้วละทิ้งหน้าที่ไปก็จะทำให้งานล้มเหลวแน่นอนเช่นกำลังทำงานแล้วเกิดทะเลาะกับแฟนจนต้องเลิกกับแฟนเมื่อเสียใจมากเกินก็ไปกินเหล้าเมาทุกวันจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้การขาดความรับผิดชอบไม่แยกแยะอาจทำให้งานพังได้หรือเพื่อนชวนไปเที่ยวไหนก็ไปหมดไม่แยกเวลางานเวลาเที่ยวสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการมีความรับผิดชอบคือสามารถทำงานที่ตัวเองตั้งใจให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้บางคนมีแต่ความคิดว่าจะทำงานอยู่ล้านแปดความคิดแต่ก็ไม่สามารถทำให้เป็นผลงานออกมาได้มีแต่ความคิดเท่านั้นเห็นลูกค้าหลายคนเหมือนกันอยากทำธุรกิจแต่พอถามว่าจะทำอะไรคำตอบบอกว่าไม่รู้หรือบางคนก็บอกว่าพี่คิดไว้แล้วนะว่าจะทำแต่ไม่เคยลงมือทำเลยเหมือนกับโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งที่บอกว่าคิดจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่เคยไปปีนเลยมีแต่ความคิดหรือที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าคนขี้คุยปากกับความคิดดีมากจริงแต่การกระทำไม่เคยทำได้เหมือนปากเลยดังนั้นการเป็นคนที่คิดแล้วทำได้อย่างที่คิดถือว่าเริ่มมีความเป็นนายคนหรือทำธุรกิจได้2. ความมีวินัยคำว่าวินัยต้องมาคู่กับคำว่าระเบียบจึงจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนการเป็นคนมีระเบียบวินัยในระบบงานจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายแม้กระทั่งระเบียบวินัยเรื่องของการเงินก็สำคัญมากเพราะเป็นหัวใจหลักของบริษัทถ้าไม่มีระบบบัญชีคอยควบคุมอาจจะทำให้พังได้เพราะจะทำให้ใช้เงินตามใจตนเองอยากใช้ก็ใช้แบบไม่คิดความจริงเงินบริษัทก็ส่วนหนึ่งเงินใช้เองก็ต้องแยกไว้ทำให้เป็นระบบ 3. ความเชื่อมั่นในตัวเองการเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั้นถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะทำให้มีกำลังใจในการทำงานไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยได้ง่ายเมื่อเจอปัญหาที่ต้องมาให้แก้ไขเพราะงานทุกงานย่อมมีปัญหาเสมอถ้าใครไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่าจะพบกับความสำเร็จขึ้นมาได้จะทำให้ท้อแท้และยอมแพ้กับปัญหาได้ง่ายๆ 4. ความอดทนจิตใจต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเพราะงานของตัวเองต้องทำเกือบทุกอย่างไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่เหมือนกับการทำงานบริษัทถ้าไม่มีความอดทนมาก จะทำให้ทำอะไรไปนิดๆหน่อยๆก็ล้มเลิกได้ง่ายหรือใช้อารมณ์กับงานได้ง่ายการเป็นนายคนต้องคอยรับรู้เรื่องราวต่างๆต้องเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าตลอดต้องมีความอดทนสูงจริงๆ 5. การพูดเป็นคำพูดสำคัญในการทำธุรกิจติดต่อสื่อสารอยู่แล้วถ้าเป็นคนพูดไม่เป็นไม่มีศิลปะในการพูดเลยจะทำให้ทำงานอย่างลำบากทำให้ไม่ประสบความสำเร็จได้คำว่าพูดเป็นนั้นคือพูดออกมาแล้วคนเกรงใจพูดออกมาแล้วมีคนฟังพูดออกมาแล้วมีคนยอมรับเชื่อถือตัวแปรการมีบารมีทางด้านคำพูดเช่นการเป็นคนมีสัจจะรักษาคำพูดไม่กลับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งจะทำให้คนไม่เกรงใจการไม่โกหกเวลาพูดก็จะทำให้คนเชื่อถือยอมรับการพูดจาที่ไม่ตะคอกไม่ดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นหรือพูดกระแนะกระแหนคนก็จะทำให้เวลาพูดออกมาแล้วมีคนฟัง 6. การควบคุมบริวารการทำงานไม่ได้ทำได้คนเดียวจึงจะประสบความสำเร็จดังนั้นต้องอาศัยบริวารการควบคุมบริวารให้เคารพยำเกรงได้จึงจำเป็นมากการจะควบคุมคนก็ต้องทำให้คนเขายอมรับให้ได้ก่อนการทำให้คนยอมรับได้ก็อยู่ในหลักของการเป็นคนมีศีลมีทานมีเมตตาตรงนี้แหละการมีศีล5เริ่มจากศีลข้อ1คือไม่ตบหัวเล่นหัวลูกน้องคือการไม่เบียดเบียนทางกายลูกน้องหรือการใช้แรงงานลูกน้องหนักเกินจนทำให้ร่างกายเขาอาจจะพิการได้ศีลข้อ2ไม่เบียดเบียนเงินเดือนลูกน้องศีลข้อ3คือไม่แย่งแฟนลูกน้องบางคนมีลูกน้องเล่นหูเล่นตาด้วยก็ไปเอาเขามาเป็นแฟนหรือไม่ก็ทำตัวเป็นสมภารกินไก่วัดคือเอาลูกน้องมาเป็นแฟนอาจจะไม่ผิดศีลข้อ3แต่จะทำให้เกิดการลำเอียงในเรื่องหน้าที่การงานได้ศีลข้อ4ไม่พูดจาหยาบคายพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกน้องแต่ถ้าพูดเล่นเพื่อกระชับมิตรไม่เป็นไรศีลข้อ5ไม่กินเหล้าเมายาเจ้านายกินเหล้ากับลูกน้องก็ทำให้ลูกน้องเสื่อมความศรัทธาเสื่อมความนับถือทางที่ดีต้องชวนให้ลูกน้องเลิกกินเหล้าถึงจะดีไม่ใช่สนับสนุนการทำทานการทำทานช่วยเหลือให้สวัสดิการกับลูกน้องลูกน้องคนไหนเกิดเดือดร้อนก็เกื้อกูลเขาตามที่จะช่วยได้หลายคนที่เป็นเจ้านายคนชอบทำบุญแต่กับคนภายนอกบริษัทแต่ไม่เคยเลี้ยงพนักงานที่ทำงานให้เลยทำให้ต้องเปลี่ยนพนักงานบ่อยมากดังนั้นบริษัทไหนเปลี่ยนพนักงานเป็นว่าเล่นต้องเริ่มพิจารณาตรงนี้บ้างแล้วมีเจ้านายหลายคนก็มาบ่นตอนที่ดูดวงเหมือนกันว่าไม่มีบริวารอยู่ด้วยได้นานเลยความจริงเขาก็ขาดการทำทานกับลูกน้องนี่แหละการมีเมตตาการมีเมตตากับลูกน้องเสมอๆกันไม่ทำตัวให้เป็นคนลำเอียงเช่นเลือกที่จะช่วยเฉพาะที่ชอบที่รักที่เอ็นดูคนที่ไม่ชอบไม่รักไม่เอ็นดูก็กดเขาจนทำให้เขารู้สึกได้ว่าไม่ชอบก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาทำให้ลูกน้องทะเลาะกันเกิดการแตกสามัคคีกันได้การที่เป็นนายคนควรมีเมตตากับลูกน้องให้เสมอกันไม่ควรทำตัวเองเป็นตาช่างที่เอียงข้างควรที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้ 7. การทาซื่อสัตย์สุจริตการซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องไม่โกหกลูกค้าสิ่งของที่นำเสนอขายให้คนอื่นต้องมีคุณภาพสมกับราคาที่ลูกค้าได้รับไม่โฆษณาเกินจริงเพราะไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องเจ๊งก็ต้องพังการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าคุณภาพงานที่ทำการมีมาตรฐานจึงสำคัญมากเช่นถ้าเปิดร้านอาหารแต่ฝีมือไม่คงที่ลูกค้าก็หายหมดเหมือนกันหรือรับทำงานตกแต่งบ้านเมื่อตกลงใช้วัสดุที่ดีก็ต้องไม่โกงไม่เอาเปรียบลูกค้าใช้ของดีมีคุณภาพตามที่ตกลงไว้ 8. การมีจิตใจสละออกการลงทุนนั้นถ้ามองในเรื่องของทางโลกอาจจะบอกว่าลงทุนก็ต้องหวังกำไรถ้าลงทุนไม่ได้กำไรจะทำไปทำไมซึ่งก็จริงแต่จริงไม่หมดเพราะถ้าลงทุนแบบให้ความโลภเข้าครอบงำ อาจทำให้คิดแต่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวมากเกินไปสุดท้ายความโลภอาจจะทำให้ตาบอดเห็นผิดเป็นถูกทำให้ตัวเองเจ๊งได้การคิดจะให้คนอื่นได้รับประโยชน์กับสิ่งที่ทำบ้างก็จะทำให้จิตไม่ถูกความโลภครอบงำมากเกินไปการทำทานก็เป็นตัวแปรสำคัญของธุรกิจเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเคยไปทำกรรมโกงใครมาบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งอาจมีสิทธิ์โดนโกงได้ง่ายอย่างน้อยการทำบุญทำทานก็เป็นตัวแปรใหม่ที่ทำให้เวลาจะโดนโกงก็โดนแค่เศษเงินการทำบุญใหม่จะทำให้เรามีเงินใหม่เข้ามาแทนที่8ข้อนี้เป็นตัวอย่างหลักๆที่จะทำให้เห็นคุณสมบัติของการทำธุรกิจหรือคุณสมบัติของการเป็นนายคนที่ดีได้ดังนั้นใครที่คิดจะเริ่มทำงานของตัวเองลองสำรวจตัวเองว่ามีข้อบกพร่องข้อไหนบ้างเมื่อพบให้รีบแก้ไขทำให้สมบูรณ์ขึ้นจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าสำรวจนิสัยตัวเองพบว่าไม่สามารถทำได้เกินครึ่งแสดงว่าเป็นลูกน้องเข้าไปดีกว่าจะได้ปลอดภัยไร้หนี้ไร้ทุกข์ติดต่อหมอพีได้ที่087-934-7871และ02-932-1887 3798/83หมู่บ้านสรานนท์ซอยลาดพร้าว101ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18อ่านโดยสดานัญจารุพูนผลคล้ายอะไรแอบเร้นซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกลับเป็นพลังจากหัวใจปิดตานอกได้เปิดตาข้างในอาจจะรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดตัวไปข้างในเปิดไปดูความหมายเปิดใจรับรู้เรื่องราวเปิดมาตรงนี้ไงเรามีคำอธิบาย